skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy, budeme modliť. Túžime ti z celého srdca zaďakovať. Pane, pragneme z celého srdca podziękować ci, náš drogi Ojcze Niebieski, za tę możliwość, keď môžeme otvárať svoje srdce, kiedy môžeme otvierať naše srdca pred Tobą. A ďakujeme, že nám dávaš svoje svetlo. Dajesz nám svoje światło. Dávaš nám svoj pokarm. Dajesz nám svoj pokarm. Dávaš nám svoje uistenie. I dajesz svoje zapewnienie, že jesteśmy Twoimi dziećmi. A tak ťa pokorne. I dlatego z pokorą prosimy Ciebie, aby si sa dotýkal. Żebyś dotykał aj tých, ktorí ešte nie sú. Tých, ktorí nie sú. Ktorí potrebujú Teba. Ktorí potrebujú Ciebie. Požehnaj nás všetkých, Pane. Pane, błogosław nás všetkých. Sláva Ti. Chvála Ti. Halelujá. Halelujá. Amen. Amen. Moji drahí, prečítam Božie slovo. Prečítam slovo Bože. K tomu odozdávaniu štafiet. Do tego tematu oddawania pałeczki. Jest to 30. kapitola 5. Księgi Mojżeszowej. To jest 30. rozdział 5. Księgi Mojżeszowej. Od 11. wersza aż po koniec kapitoli będę czytać. Od wersetu 11. do końca rozdziału. 30. kapitola. Od 11. do końca. 30 rozdział, 5 Księgi Mojżeszowej, od 11 do końca, strona 230 w nowych brytyjskich tłumaczeniach. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i kto nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę Ci dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługo będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę zaś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Jest to bardzo zwłaszczne słowo. Bardzo ciekawe to słowo. A to słowo mówi, że to słowo, które mamy czynić. I to słowo mówi do nas, że tym słowem, które mamy wykonywać, że to nie jakie dalekie słowo. Że to nie jest jakieś oddalone daleko to słowo. Ale że to słowo jest bardzo blisko nas. Ale że to słowo jest bardzo blisko nas. A to słowo nas wedzie k tomu, abyśmy się rozhodli. To słowo prowadzi nas do punktu decyzji. Jest to bardzo zaujímavé, że każda generacja. Bardzo ciekawe jest to, że każda generacja. Każdy człowiek na tomto świecie. I każdy człowiek na tym świecie dostawa możliwość, aby się rozhodł. Po prostu otrzymuje możliwość decyzji. A teraz przedstawcie si, że wyzwę was k tomu, abyście się rozhodli. I teraz wyobraźcie sobie to, że po prostu dam wam taką możliwość, żebyście zadecydowali całym sercem naśladować Pana. A teraz zaczniesz uważać. I zaczniesz teraz myśleć nad tym. No. Mam to urobić teraz? I pomyślisz, no czy mam to teraz zrobić? Nie starczy to nieskór. Czy nie wystarczy trochę później? Albo czy to w ogóle słowo pre mnie? Albo może to słowo, czy jest w ogóle ono jest dla mnie? A człowiek zacznie tak to premyślać. I człowiek tak zaczyna myśleć. A oddaluje i oddala to tę decyzję od siebie. A nie wie o tym. I nie wie o tym. Że kiedy jest wyzwa k rozhodnutiu, że kiedy jest takie wyzwanie do decyzji, to jest Wielka miłość Boża. To jest wielka Boża łaska. To są otwarte drzwi. To jest, są jakby otwarte drzwi. Tak jak by wam powiedzieli, pozrite, jedna wielka nowa możliwość. I tak jakby powiedział ktoś do nas, popatrzcie, jedna wielka nowa możliwość przed tobą się otwiera. Ale te otwarte drzwi się znowu zatwarzają. Ale te otwarte drzwi znowu zamykają się. Przyjdziesz do wszednich dni żywota. Przychodzisz do szarych dni rzeczywistości. A pomali zacznie zabudać na to, i co to było. Zaczynasz powoli tak zapominać o tym, co to było. A już by si aj myślał, że snad by som aj zaczął. I już nawet pomyślałbyś, że może zacząłbym. Ale jak nie widzisz już tu przyleżitość. Ale już jakby nie widzisz tej możliwości już. A ako keby... Ako keby sa znowu tie dvere zatvorili. I tak, jakby te drzwi na nowo zamknęły się. A ja was chcę upozornić. I chcę po prostu zwrócić waszą uwagę na to, że Boże Słowo mówi o tym. Że Boże Słowo tak samo mówi o tym, że kiedyśmy poczuli Jego głos. Kiedy usłyszelibyśmy Jego głos, kiedy sa dotyka nas, jeżeli On dotyka nas, abyśmy nie zatwardzali, żebyśmy nie zatwardzali swoich serc. Abyśmy to rozhodnuli, żebyśmy nie te decyzje nie odkładali na później. Lebo se może zatworzyć drzwi. Ponieważ drzwi mogą zostać zamknięte. A może się stać, że będziesz puchać, a będziesz wolać. I może nastać taka sytuacja, że będziesz po prostu pukał i będziesz wołał, błagał. A nie będziesz mać odpowiedzi. I żadnej odpowiedzi nie będzie. Ale to jest preto. Ale właśnie to jest dlatego, że kiedy on klopał na twoje serce, że kiedy on pukał na twoje serce, kiedy on mówił do ciebie, tak ty si zatwardzował, to ty zatwardzałeś i zatwardzałaś swoje serce. Preto wždy wtedy, kiedy Boże słowo dotyka się twojego. Dlatego życia, zawsze wtedy, kiedy Boże słowo dotyka twojego życia, kiedy jest tak blisko ciebie, kiedy jest tak blisko ciebie, jest w twoich ustach, a w twoim sercu. Jest w twoim sercu i na twoich ustach. A tak wnimasz, że Duch Święty klopie na twoje i serce. I tak czujesz realnie, że Duch Święty puka na twoje serce. Tak je trzeba wtedy otworzyć swoje serce. To właśnie wtedy trzeba otworzyć swoje serce. A widzimy, aj maliari kreslia ten obrazok. I możemy zobaczyć, nawet malarze malują takie obrazy. Gdzie Pan Jezus stoi przed drzwiami. Kiedy Pan Jezus stoi przed drzwiami. A klopę. I puka. A czeka odpowiedź. I czeka odpowiedzi. A wiecie, co są si wszymał na tym obrazku? I czy wiecie, co zauważyłem, jaki szczegół na tym, tym obrazku? Że tam nie są z łąku, nie kluczka. Że nie ma klamki z zewnątrz. Len zewnątrz. Tylko ze środka jest klamka. Ale z łąku nie. A z zewnątrz nie ma. Pan Jezus na nikogo nie będzie robić nas. Pan Jezus nie będzie naciskał na nikogo. Ale wtedy, kiedy klopę. Ale wtedy, kiedy puka. Wtedy mu trzeba otworzyć. Wtedy trzeba otworzyć jemu. Przed niekolkimi dniami niekto dzwonił u nas. Kilka dni temu ktoś zadzwonił do nas. A ja som hneď nie mógł iść. I zaraz nie mogłem przejść do drzwi, żeby otworzyć. A jak som potom prišiel tam. A kiedy już podszedłem do tych drzwi. Vyšiel som von. Wyszedłem na dwór. Nie našiel som už nikogo. Nikogo nie było. Już odišiel. Już poszedł. Zmeškal som. Po prostu przegapiłem. Poczuł som już jakieś auto, które. Ja słyszałem już tylko odišlo, silnik samochodu, który odjeżdżał. Jednoducho, to jest ta miłość. Właściwie to jest ta łaska. Kiedy ty poczujesz to klopanie. Kiedy ty słyszysz to pukanie. Kiedy wnimasz tu wizwę na rozchodzie. Kiedy czujesz to wezwanie do decyzji. A ty idziesz, a otworzysz. I ty idziesz do drzwi, podchodzisz i otwierasz. Powiesz, ano panie, powiesz, poczuję twój tak, panie, ja słyszę twój głos. Nie chcę wahać. Nie chcę wahać się. Nie chcę stracać czasu. Nie chcę po prostu marnować czasu. To jest mój czas. Teraz jest mój czas. Teraz jest czas mojego nawiedzenia. Teraz jest czas mojego nawiedzenia i otwieram drzwi swoje serce. Swojego serca. Dlaczego o tym to mówię? Dlaczego poruszam ten temat? Wiecie, nasze rozhodnutie. Wiecie, nasze decyzje to nie jest len pre nas sami. To nie są tylko dla nas czy z powodu nas samych. Wiecie, keby som ja bol wiedział, że jako 15-roczny chłopiec nie len seba pożegnam. Wiecie, z tym, gdybym wiedział jeszcze wtedy, że jako 15-letni chłopak nie tylko sam siebie tym ubłogosławię, Że ja otworzę drzwi Panu Jezusowi. Otworzę drzwi mojego serca Panu Jezusowi. Ale kiedy som bol wiedział, że aj moja rodzina, aj budúce generacje budú cestu pożegnane. Gdybym wiedział, że właśnie przez ten czas od otworzenia drzwi będą błogosławione następne generacje i moja rodzina, tak by som nie bol váhal. To nie zawahałbym się wtedy. Ja som strasznie szczęśliwy, a veľmi som rád. Ja się cieszę i tak jestem radosny. Že som to mohol urobiť ako 15 ročný. Že mogłem to učiniť ako 15-letný chłopak. Že som otvoril svoje srdce. Otvorujem svoje srdce. Viete prečo? Či viete povod dlačego? Mohol by som sa aj teraz ako 50-ročný odovzdať Pánu. Mógłbym i teraz ako 50-letný mężczyzna oddať svoje życie Pánu. Ale predstavte si, že by som videl svojich 6 detí v hriechu. Ale vyobrazte sobie, že bym videl už svojich 6 detí, jak žijú v grzechu. Možno, že už polovica... Proste manželstiev mojich detí už by boli Może już połowa małżeństw moich dzieci, że po prostu już byliby rozwiedzeni. A musel by som vidieť, že keby som skorej bol odozdal svoj život, nie byłoby to prekliatie na nich. I musiałbym wtedy zobaczyć, że gdybym wcześniej oddał swoje życie Panu, nie byłoby tego przekleństwa nad nimi. Nie byłoby tylko tylko bolesti. I nie byłoby tyle bólu. Ale jaki som wdzięczny teraz Panu. Dlatego jestem teraz taki wdzięczny Panu, że som mohol swoje dzieci wieść Panu Jezusowi. Że mogłem moje dzieci prowadzić do Pana Jezusa. A mohol som im powiedzieć. I mogłem mówić do nich. Dzieci moje. Dzieci. Moje cery. Córki. Nie wybierajcie si świeckich chłopców. Nie wybierajcie mężczyzn w tym świecie. Ale modlicie się za to, a bądźcie trpezliwe. Modlicie się, aby wam Pan Bóg dał Bożych mężów. Módlcie się za to i bądźcie cierpliwe, żeby Pan Bóg dał wam Bożych mężów. A oni sa modlili. I one modliły się. A oni zapasili. I walczyły z tym. A jedna moja córka proste padła do takiego zajatia, takiej skupiny młodych ludzi. I jedna z córek moich padła pod takie związanie wśród takiej grupy ludzi. A naraz on zistil, że ona sa stretáva z młodymi ludźmi, którzy narkotyka a niemoralny żywot. I nagle stwierdziłem, że ona spotyka się z ludźmi, którzy prowadzą życie niemoralne, którzy biorą narkotyki. Oni ją wolali między sobą. Oni zapraszali ją między siebie. Z tym umysłem, że aby im rozprawała o Bogu. W tym celu, żeby ona im mówiła o Jezusie. Ale tam jeden taki chłopiec się zamilował do niej. Ale jeden wśród w tych kręgu tych narkomanów, jeden z chłopców zakochał się w niej. A już som widział, że to już nie jest len świadectwo, ale że już jej serce jest chytene i tym świeckim duchom. I widziałem, że to już nie jest tylko samo świadectwo, dla którego ona tam jest, ale że jej serce już jest jakby chwycone przez ducha tego świata. A ona to nie widziała. I ona nie widziała tego. A ona mi ma przeświecała, że ona potrzebuje tym ludziom świadczyć. I ona przekonywała mnie, że ona musi świadczyć tym ludziom. Ale ja som jej hovoril, dcera moja, ale tvoj život je v nebezpečí. A ja mówiłem do niej, córko, ale twoje życie jest w niebezpieczeństwie. A celá tvoja budúca generácia je v nebezpečí. I całe twoje następne generacje znajdują się w niebezpieczeństwie. A ja som widział, że jest już powiązana. I widziałem, że ona jest związana. Że ona już nie wie won z tej skupy. Że ona już nie potrafi po prostu wywiązać się, wyjść z tej grupy ludzi. Że ten wpływ tego chłopca był tak mocny, że już ją wiązał. Że ten wpływ tego chłopaka był taki potężny, że związywał ją. A moje serce krwawiło. I moje serce krwawiło. Strasznie mam rad swoje dzieci. Bardzo kocham moje dzieci. A tak som išiel do jej izbietky. I poszedłem do jej pokoju. A znowu som jej hovoril. I na nowo mówiłem do niej. Dcera moja. Córko. To, co robisz. To, co ty teraz robisz. To je potrzebne ukończyć. To trzeba, żeby to się skończyło. A mówi, tacie, ty mówisz, że trzeba świeckim ludziom świadczyć. A ona mówi, tato, przecież ty mówisz, że trzeba ludziom z tego świata świadczyć. A teraz jakie to robię? I ja, kiedy to wykonuję teraz. Tak ty mi v tom bráníš. To ty po prostu zabráňaš mi v tým. A ja hovorím, ty si už rozosiala. Ja mówię, nie, ty już świadczyłaś i jakby rozsiałaś to słowo. Ale ty już musisz odtiaľ wyjść von, pretože si w niebezpieczeństwie. I musisz teraz już wyjść stamtąd, ponieważ jesteś w zagrożeniu. A naraz hovorí, ja już nie mogę. I ona mówi nagle, ja nie potrafię już. Nie dam rady. Wtedy som vzal autoritu Pána. I wtedy wziąłem autorytet Jezusa Chrystusa. Postawił som sa voči Satanovi. Ja sprzeciwiłem się Satanowi. Mene Ježiša Krista som trhal všetky povrázky. I mieniu Jezusa Chrystusa ja trgałem wszystkie więzy, które związywały moją córkę. A prikázal som mu, aby v tej chvíli odišiel od niej. I przykazałem mu, żeby w tej chwili odszedł od niej. A hovorím, dieťa moje, mówię, vyhlasujem ti slobodu. Dziecko, ja ogłaszam ci wolność. Ty slobodná. Jesteś wolna w imieniu Jezusa Chrystusa. A wtedy začala plakać. Wtedy ona rozpłakała się. A przeżyła uwolnienie. I przeżyła uwolnienie. Już tam więcej nie szła? Więcej już jej tam nie było. Nie musiała tam iść. Nie musiała. To świadectwo było rozosiate. Świadectwo było rozsiane. Ale potem sme počúvali sprawę o tej skupinie. I potem za jakiś czas słyszeliśmy wiadomość o tej grupie osób, że bardzo głęboko padli ci ludzie. Że bardzo głęboko upadli ci ludzie, a sami powiedzieli, że oni nie mieli zaujmu o Boże słowo. I oni sami powiedzieli, że nie mieli zainteresowanie o słowo Boże, ale mieli zaujmu o moją córkę. Ale byli zainteresowani moją córką. Preto je veľmi dôležité v tých rozhodovaniach sa správne rozhodovať. Dlatego v tých momentách decízií tak bardzo ważne jest, żeby właściwie zadecydować. Niekedy aj diabol príde s takou myšlienkou humanitnou. Czasami szatan podchodzi z takim humanitarnym sposobem myślenia. A aby proste niečo si dobre urobil. I żebyś w tym celu, żebyś zrobił coś dobrego. A potom ťa začne ťahať ako rybár na háčiku. I potem, tak jak rybak na haku rybę, zaczyna ciągnąć ciebie do siebie. A naraz zistíš, že už nie to robíš, čo by si... I nagle stwierdzisz, že już nie to wykonujesz, co powinieneś. Ale to, čo už ten... Ale... Proste ten rybár chce. To, co ten rybak chce. A tak to robí mnohokrát aj diabol. I szatan tak samo wiele razy tym się posługuje. Ale w imieniu Pana Jezusa jest swoboda. Ale w imieniu Pana Jezusa i dzisiaj jest wolność. Dlaczego ja o tym to mówię? Dlaczego poruszam ten temat? Preto, że nasze rozhodnutia. Dlatego, że nasze decyzje nie są len kvôli nám. Nie są tylko z powodu nas samych. Nie myśli len na seba. Ty nie myśl tylko o samym sobie. Samozrejme, że prvoradie idzie o teba. Oczywiście, w pierwszym rzędzie chodzi o twoje życie. Na twoje serce klopie Pan. Na twoje serce puka Pan Jezus. O twój život ma zájem. O twoje życie Pan Jezus interesuje się. Ale ty, kiedy sa rozhodniesz sprawnie. Ale ty, kiedy właściwie zadecydujesz. Nie len sam seba. Pożegnasz. Nie tylko ubłogosławisz samego siebie, nie len pre seba otworzysz wielkie drzwi pożegnania. Nie tylko dla siebie otworzysz te ogromne drzwi błogosławieństwa, ale całej budącej generacji. Ale całej następnej przyszłej generacji. Będziesz widzieć pożegnane swoje dzieci. Zobaczysz błogosławione twoje dzieci. Będziesz widzieć pożegnane swoje wnuki. Zobaczysz błogosławione swoje wnuki. Cała generacja, która przyjdzie za ciebie. Cała generacja, która przyjdzie po tobie. Będzie pożegnana. Będzie błogosławiona. Otworzysz jej drzwi pożegnania. Otworzysz dla nich drzwi błogosławieństwa. Niektórzy ludzie mówią, że najciężej jest świadczyć o swojej rodzinie. Niektórzy ludzie mówią, że najtrudniej jest wydać świadectwo w swojej rodzinie własnej. To jest najlepsze. To jest właśnie najłatwiejsze. Lebo cię widzi każdy dzień. Ponieważ każdy dzień mogą cię widzieć. Każdy dzień cię poczuć. Każdy dzień mogą cię słyszeć. Każdy dzień widzi jako jedna. Każdy dzień widzą tak to, co ty robisz. Wiecie, jakie to nádherné, keď môžu každý deň moje deti vidieť, ako sa ja chovám k svojej manželke. Wiecie, jak to jest cudowne, kiedy moje dzieci mogą każdy dzień dostrzegać to, w jaki sposób ja zachowuję się do swojej żony. No keď ju miluję. No tak, jeżeli ją kocham oczywiście. Jak mi leze na nerwy. Jeżeli tak denerwuje mnie. No tak to jest ciężkie. No to jest, potem jest trudne. A kiedy ją miluję? Ale jeżeli ją kocham. Kiedy miluję swoje dzieci. Jeżeli kocham swoje dzieci. Kiedy Boża łaska między nami. Kiedy miłość Boża jest między nami. Wiecie, jakie to krasne w rodzinie świeci. Wiecie, jak piękne jest, cudowne być w rodzinie tym światłem? Mam 22-rocznego syna. Mój syn ma 22 lat. hovorím dlho 21, ale už prešiel čas, musím prestaviť vždycky. A zawsze mówię, ubiegłym roku mówiłem, że ma 21 lat, teraz już muszę po prostu przestawić się na 22. A studiuję na wysokiej szkole. I studiuję uczelnię wyższą. Odejdę z domu. W poniedziałek. W poniedziałek odchodzi z domu, wychodzi. A tak sobie myślę, że no kto wie, kiedy przyjdzie ten to mój syn domu. I tak znowu myślę, no kto wie, kiedy on znowu wróci do domu. A w czwartek już widzę pod oknami jego głowę. A w czwartek już widzę, jak pod oknem jego głowę, jak śpieszy się. No idzie nasz syn do domu. A ja mówię, idzie nasz syn do domu. Ciągnie go być w domu. Raduje się, kiedy może być. Cieszy się, kiedy może być w domu. Lebo tam jest Pan Jezus. Ponieważ tam jest Pan Jezus. Lebo widzi pokój. Ponieważ widzi pokój w domu. Nie napięcie. Nie jakieś napięcie. Teraz przed niekolkimi dniami. Przed paroma dniami. Robił jedną skúšku. On zdawał egzamin. A wiecie, pretože on ako na umeleckej wysokiej szkole. I wiecie, dlatego że jest na artystycznej uczelni wyższej. Tak wiele niemrawności idzie tam aj w tom umení. To właśnie w tym w całej tej sztuce jest wiele nie jak to powiedzieć, nie jak to powiedzieć? Po prostu takich rzeczy z tego świata niewłaściwych. A on proste urobił studium o stworzeniu świata. I on wykonał takie wypracowanie, napisał o stworzeniu świata. A było to piękne umeleckie dzieło. I naprawdę było to cudowne. A kiedy przyszła k tomu ta komisja. I kiedy podeszli ci ta komisja do tego. Pozrali te jego prace. I popatrzyli na te jego na tę robotę, którą zrobił. Mówi, no widzę, że to była twarda praca. I oni mówią, no widocznie twardo się pan napracował. Mówi, ale ta tema, kam sa to wracamy? Ale oni mówią, ale ten temat, no gdzie my znowu z powrotem idziemy? Dali mu tu najgorszą znamkę. I najgorzej został oceniony. Przy tym na szkole się go najwięcej ważia. A profesorzy. A równocześnie ci nauczyciele i profesorzy tak cenią sobie go w tej szkole. Ale przyszli proste z całego Słowenska tyto umelcy. Ale komisja czy artyści przyszli z całej Słowacji. A oni to wyhodnocowali. I po prostu oceniali to. Tu jego twardą pracę, co cały pół rok pracował. I to tę twardą pracę, robotę, którą przez całego pół roku on wykonywał. Dali mu tu najsłabszy znak. Ocenili go najgorzej. A ja mu wolam. I ja dzwonię do niego. Ako sa masz, synu? Jak się masz, synu? A on mówi, myślę si, że kończy. Ja on mówi, myślę, że kończę już tym. A mówi, a prečo? Ja mu pytam, dlaczego? Tak mi powiedział całą tę sytuację. A więc opowiedział mi całą tę historię. A widział sam, że jest bardzo złamany. I widziałem, że jest taki przełamany bardzo. A mówię, wiesz co, synu? I on, ja mówię, wiesz co, mój synu? Nigdy nie szyj gorącą igłą. Nigdy nie szyj igłą, która jest gorąca. Musisz czekać na Pana. Zawsze oczekuj na Pana. A w ciebie wszystkie te pohnutki, te skłamania. I takie to wszystko w tobie, taka te uczucia, ta frustracja. To musi teraz się ukludnić. Teraz musi się uspokoić. A potem się rozhodniesz. A potem zadecyduj. Kiedy już nie będzie gorąca igła. Kiedy już nie będą takie, ta igła nie będzie gorąca. Spytasz się Pana. Potem spytaj Pana. Panie, co dalej? Panie, co dalej? A mówię, syn mój, mam cię rad. Ja mówię, synu, kocham cię. A ja jestem bardzo wdzięczny, że cię mam. I jestem bardzo wdzięczny, że mam ciebie. A ja si ważim tu twoją pracę. I doceniam twoją robotę. On się rozpłakał. I on rozpłakał się. A mówi, dziękuję ci, ojciec. On mówi, tata, dzięki. A ja sam widział, że że takie pożegnanie przechodzi. I widziałem, że takie błogosławieństwo przechodzi z ojca na syna. Z taty na syna. Ale ja są spiatoczny jako ojciec przeżył pożegnanie. Ale tak samo jako ojciec na nowo z powrotem przeżyłem błogosławieństwo. Bo są widział, że ten mój syn to przyjął. Ponieważ widziałem, że syn, mój syn to przyjął. Odozdawamy sztafetu. Oddajemy pałeczkę. Nasze dzieci sadziwają, ako my jednamy. Nasze dzieci śledzą nas i widzą nasze reakcje. A i wy, młody, który jeszcze nie macie swojej rodziny. Tak samo i wy, młodzi, którzy jeszcze nie macie, nie założyliście swojej rodziny. Dziwacie się na swoich rodziców. Patrzycie na swoich rodziców. A czy chcecie, czy nie, rozhodujecie się asi tak. I czy jesteście świadomi, czy nie, decydujecie w taki sposób. Kiedy mój ojciec tak to przeżywa swoją wiarę. Jeżeli mój tata właśnie w taki sposób wierzy. Albo moja matka tak to jedna. Albo jeżeli moja mama w taki sposób reaguje. Tak asi jest taki duchowny żywot. To może chyba tak wygląda życie duchowe. A widzicie, że ten ich sposób wpływa wasze rozumienie. I po prostu zauważacie, że ich sposób podchodzenia do Boga czy do Biblii wpływa na nasze życie. Jedno ducho to jest bardzo silny wpływ. Po prostu to jest bardzo taki silny wpływ. Ale Pan Bóg cię stawia przed twoje rozhodnutie. Ale Pan Bóg przygotowuje cię i do twojej decyzji. Ty możesz sam rozhodnąć, sama możesz rozhodnąć. Ty sam możesz albo sama możesz zadecydować. Nie odsudzisz ojca, nie odsudzisz matki. Nie będziesz sądził ojca ani mamy. Ale tak, jak cię woła Pan Jezus. Ale właśnie tak, jak ciebie woła Pan Jezus. Ty możesz urobić jedno głębokie rozhodnutie. Ty możesz zadecydować. Mój ojciec był chrześcijanem. Mój ojciec był chrześcijaninem. Ale nie rad chodził do zgromadzenia. Ale nie lubił być na nabożeństwie. Kiedy szedł z roboty do domu. Kiedy przychodził z pracy do domu. Zastawił się w gospodzie karczmy. On po prostu przystanął, wszedł do karczmy. Wypił jedno piwo. Wypił piwo. Troszkę się porozprawał z kameradami. Trochę parę słów przerzucił z kolegami. A i szedł do domu. I wracał z powrotem do domu. On twierdził, że jest wierzący. I on mówił o sobie, że jest wierzący. A ja sam mam w nią przykład. I ja brałem z niego przykład. Ale wiecie, co mnie stale bolało? Ale czy wiecie, co tak bardzo bolało mnie? A tak sam sobie żelał, jako dziecię. I tak bardzo tęskniłem, tak jak dziecko. Gdyby som aspoň raz počul mojego dziecka kazać Boże. Gdybym przynajmniej raz słyszał, jak mój tata zwiastuje Słowo Boże. Nigdy som ho nepočul. Nigdy nie słyszałem. Ale prišlo rozhodnutie do mojego života. Ale nadeszła chwila decyzji w moim życiu. A on veľmi chcel, aby som išiel v jeho stopa. I on bardzo chciał, żebym ja szedł w jego ślady. On si myslel, że to jest ta najsprawniejsza cesta, on ta stredná cesta. Myślał, że ta droga środkowa jest ta najbardziej właściwa z tych wszystkich. A on chcel ma stiahnuť na túto cestu. I chciał pociągnąć mnie ze sobą na tę drogę. On chcel być hrdý na to, że ma syna, który nasleduje jego ślady. Chciał być dumny z tego, że ma syna, który robi dokładnie to, co on. Ale Pan Jezus osobnie jednał z moim sercem. Ale Pan Jezus osobiście pracował z moim sercem. A ja sam musiał rozhodnąć. Musiałem zadecydować. A wiedział sam, że moje rozhodnutie będzie mieć wielkie następstwa. Wiedziałem, że moja decyzja będzie mieć wielkie rezultaty. Ale jeszcze sam nie wiedział domyśleć, co wszedł. Ale jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądać. Teraz mój ojciec nie jest szczęśliwy z tego, że ja jestem kazatelem. Teraz mój tata nie jest szczęśliwy z tego, że ja jestem kaznodzieją. On jest chrześcijan. A on jest chrześcijaninem. A mówi, no, keby si wyrabał stroje, i mówi, szrotowniki. No, gdybyś ty produkował maszyny. A tak by som sa mohol z tobą niegdzie pochwalić. To mógłbym po prostu pochlubić się tobą gdzieś. Ale to, że si kazatel. Ale to, że jesteś pastorem. Aka to chwała. Co to za chluba? Moje rozhodnutie, ale teraz pozerám, ako to wpływa na te moje generacje, ale które są za mną. Teraz patrzę, jak moje decyzje wpływają na generacje, które idą za mną. To moje rozhodnutie nie było závislé na mojom ocovi ani na mojej matce. A więc ta moja decyzja nie była zależna od mojego ojca ani od mojej matki. Moje rozhodnutie było veľmi závislé na tom, že ma Pán Ježiš klopal na moje srdce a on volal. Ale moja decyzja była tak bardzo zależna od tego, že to Pán Jezus púkal na srdce moje i že to on mnie vzýval. A ja som nehľadiac na ľudí, nehľadiac na otca či na matku, ale hľadiac na Pána Ježiša, išiel a nasledoval. Ja nie patrzyłem na ojca, na matkę, na ľudí, ale popatrzyłem na Pána Jezusa i naśladowałem go. A dnes, keď už mám viac ako 50 rokov... I teraz, kiedy już więcej mam jak 50 lat, mám možnosť vidieť trošku aj tú generáciu, ktorá vyšla z mojho života. Mám možlivosť trochę przyglądać się generacji, która przyszła za mną. A jak som veľmi vďačný Pánu Bohu. I bardzo jestem vďačný Bogu, že mám dvoch zaťov. Že mám dvoch zięciów, ktorí milujú Pána Ježiša. Ktorí kochajú Pána Jezusa. Ktorí obidvaja sú v diele Pánovom. Oni obidvaj sú sługami Božími. Predvčerom som sa stal starým otcom. Predvčoraj stałem się dziadkiem. A dali mu meno Timotej. I ten malutki nazywa się Timotej. Tymoteusz po polsku. Ano. A wiem, co z tym myślał mój zać. I wiem, jaki zamiar miał mój zięć, dając mu takie imię. A moja córka. Moja córka tak samo. Chceli wyjadrzyć, że chcą, aby ten chłopczyk, aby był jako ten Timoteus, który jest biblijski. Chcieli pokazać i chcieli taką okazać to, tak to swoje pragnienie, żeby ten chłopczyk był takim biblijnym Tymoteuszem. Pozrite za, ako oni już w swoim myśleniu, w swoim cítení odozdávajú sztafetu. Popatrzcie, jak oni już w swoim sposobie myślenia, w swoim rozumowaniu oddawają tę pałeczkę. Oni mogli widzieć niejaki światowy film. Oni mogli oglądać jakiś film z tego świata. A teraz się było ten... Rambo. I teraz mogli powiedzieć, o, ten Rambo. Będzie Rambo. Będzie się nazywał Rambo. A on maliczki. I on taki mały Rambo. On jest Timotej. On jest Tymoteusz. Halleluja. Chwała Panu. A wiesz, prečo ma to tak cieszy? I wiesz, dlaczego tak się raduje z tego? Bo widzę, że przebierają sztafetę myślenia. Ponieważ widzę, że te sztafety, te pałeczki oni biorą. A oni chcą, aby te budúce generacje boli pożegnane. I chcą, żeby następne pokolenia były błogosławione. Oni widzą, że ten ojciec, on niesol niejaką zacną rzecz. Widzą, że ten tata coś wprowadził, cenną rzecz. A oni to prewzali. I chcą to wziąć. Oni służą Panu. I służą Bogu. Jsme zodpovědní za naše. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje. Nie len za nas samych. Nie tylko za nas samych. Można, że teraz si myślicie, gdzie są jeszcze te moje budúce generacje. Może teraz pomyślisz, no kiedy to będzie, gdzie nasze przyszłe generacje. Wiesz co, za każdym jednym z was są te generacje już od Boga przyprawione. Wiesz, za każdym jednym z was już kryją się Bogiem przygotowane generacje następne. A myśl na to. I myśl o tym. Że ze swoim rozhodnutím możesz buď ich prekliać, albo pożegnać. Że swoją decyzją możesz ich albo przeklinać, albo błogosławić. A ja som sa rozhodol żegnać. I zdecydowałem, że będę błogosławił. Pozrite sa na Abrahama. Popatrzcie na Abrahama. Abraham uwierzył Bogu. Abraham uwierzył Bogu. On bol, jego matka była Hetejka. Jego mama to była Hetytka. Otec bol Amorej. Tata to był Amorejczyk. To boli dokonali pohania. To byli jakby doskonali poganie. Jednoducho, proste to boli Amorejci a Hetej boli národ, ktorý Boh nenávidel. Po prostu Hetejczycy i Amorejczycy to były narody, które Pan Bóg nienawidział. A wygnał spred. I wygnał ich spred Izraelców. Przed Izraela. A Abraham z tego narodu pochodził. Abraham właśnie z tego narodu pochodził. Ale on urobił sprawne rozhodnutie. Ale właściwie zadecydował. Halleluja. Chwała Panu. Halleluja. Sprawne rozhodnutie. Właściwa decyzja. Uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu. To był základ. To była podstawa. Uwierzył Bogu. Uwierzył w Boga. Boże. Boże. To, co si ty powiedział. To, co ty powiedziałeś. Na to będę stawać. Ja będę budował na tym. Ty si ma wolał. Ponieważ ty zawołałeś mnie. I ja idę. Ja nie wiem, co wszystko ma czeka. Nie wiem, co wszystko jest przede mną. Ale idę za ciebie. Ale idę za tobą. A pożegnał seba. I błogosławił siebie. A pożegnał i buduce generacje, które iszli za nim. I błogosławił następne generacje, które przychodziły za nim. A my możemy po mnogich storociach hodnotić. I my możemy po upływie wielu, wielu stuleci patrzeć na to. Ako te dalsze pokolenia, jakie czytamy z Pisma, ako ty, którzy nasledowali Pana, aki byli velmi pożegnani. I oceniać to, jak te następne pokolenia, które naśladowały Pana, jak bardzo były błogosławione. Ale widzimy aj tu sytuację. Ale możemy również tę sytuację dostrzegać, że każde to nowe pokolenie. Że każde nowe pokolenie. Każda ta nowa generacja. Każda nowa generacja. Potrzebowała nowe rozhodnutie. Musi na nowo zadecydować. Że Abraham otworzył wielkie drzwi pożegnania dla swojej budúcej generacji. Abraham otworzył wielkie drzwi błogosławieństwa dla następnych pokoleń. Ale każda ta nowa generacja się musiała rozhodnąć pre Pana. Ale każda nowa generacja musiała na nowo zadecydować dla Pana. Ale ty, którzy się rozhodli iść linią, a tylko ci, którzy zadecydowali, że pójdą w tych śladach, tak ty iśli linią pożegnania. Ci szli śladami błogosławieństwa. Także ty nie możesz powiedzieć, twój ojciec jest kazatelem. Także ty nie możesz powiedzieć, że mój tata jest kaznodzieją. Albo służobnik Boży. Albo jest Bożym sługą. Albo twoi rodzice chodzą do zboru. Albo moi tatowie, rodzice chodzą na nabożeństwa. A preto proste ty jesteś w porządku. I dlatego ty jesteś w porządku. Ty sam musisz dojść jednemu rozwoju. Sam musisz zadecydować. Ty sam swoim rozhodnutím buď pożegnasz swoje generacje, albo ich przeklinasz. Sam swoją decyzją albo ubogosławisz następne generacje, albo ich przeklinasz. A wiecie, kiedy mam taką cestę ze swoimi dziećmi, że sam są z nim. I wiecie, kiedy mam taką podróż razem z dziećmi, że sam jestem z nimi. W aucie trzeba. W samochodzie na przykład mamy taką dłuższą podróż razem. Tak rozprawam tym to dzieciom bardzo osobnie do serca. To mówię do tych dzieci bardzo osobiście im do serca. A otwarajmy im tajemstwo mojego i życia. Otwieram przed nimi tajemnicę mojego życia. A rozprawam im, widzicie dzieci, jak ma Pan Bóg pożegnał. I mówię do nich, dzieci, widzicie, jak Pan Bóg błogosławi mnie. Ale to jest preto, że są z Jego wyborem. Ale to jest tylko dlatego, że wybrałem Jego. Wybierzcie si Jego. Wybierzcie Jego tak samo i wy. Płaczą moje dzieci. I czasami dzieci płaczą. Ale widzę, że jest to zapas w nich. Ale widzę, że taka walka w nich się odgrywa. A potrzebują widzieć ten przykład. I potrzebują widzieć ten przykład. Teraz, kiedyśmy mieli tu 50, przypominali moich 50 roków. I teraz, kiedy po prostu mieliśmy taki wspólny czas, ja miałem 50 lat, jako rodzina razem byliśmy zebrani. Tak moi dwaja zaciowie mi dali otázku. Moi dwaj zięciowie zadali mi pytanie. A mówili, ojciec, powiedz nam tajemnicę. I mówią, tata, powiedz tajemnicę. 6 dzieci wychowałaś. Wychowałeś 6 dzieci. Tylko z pracy, służby masz. Tyle pracy, tyle służby. Domy si stawał. Domy budowałeś. Auta si samochody naprawiałeś. Tylko ewangelizacji. Tyle ewangelizacji. Gdzie bierzesz na to siłę? Gdzie bierzesz, skąd bierzesz te siłę? A mówię, wy dobrze wiecie. Ja mówię, wy dobrze wiecie. Gdybym nie zomrał sam sobie. Gdybym nie umarł, obumarł sam w sobie. Tak ten stary człowiek by był tak wyczerpany. To ten mój stary człowiek tak bardzo by był zmęczony. Żeby sam już nie władał ani usta otworzyć. Żebym już nie mógł nawet ust otworzyć. Ale ja sam zomrał sam. Ale umarłem sam dla siebie. A żyjemy jemu. I teraz żyję dla niego. To jest niewyczerpatelny prąd. I to jest źródło, które jest niewyczerpalne. To jest niewyczerpatelny prameń Bożego pożegnania. To jest niewyczerpalne źródło Bożego błogosławieństwa. Teraz on był w niemocnicy. Ostatnio, kiedy byłem w szpitalu. A był rezany, 4 razy są. I miałem 4 cięcia. A zoszywali ma jako stare wrece. I tak jak stary worek byłem zeszyty cały. A cały ten czas jak jeszcze byli stiehy, tu są małe hrczki. I cały ten czas jeszcze miałem te szwy tu jeszcze. Widać i było. A co mogłem służyć tym ludziom? Mogłem służyć tym ludziom, usługiwać. Mnóstwo ludzi oddało tam. Wiele ludzi oddało tam swoje serce Panu Jezusowi. A kiedy są przyszedł do domu? Kiedy przychodzę, wracam do domu. Tak dzwonili mi z polskiego Cieszyna. To dzwonią do mnie z Cieszyna tutaj z polskiego. Braczanko, poczuliśmy, że si poszity. I mówią, bracie, słyszeliśmy, że po prostu jesteś taki podszywany. A nie wiemy teraz, że czy cię możemy wobec czekać, albo i co nie wiemy, czy mamy cię oczekiwać na usługę, czy nie mamy cię czekać, nie wiemy co. A mówię, jak są nie zomrę. A ja mówię, no przecież nie umarłem jeszcze, żyję. Także możemy cię czekać. Także możemy cię czekać. Samozrejmy. No oczywiście. A niektórym przyszedł jeszcze posledni dzień, przyszedł jeden i brat. I jeszcze w ostatnim dniu, przed moim wyjazdem do Cieszyna w ubiegłym tygodniu, przyszedł jeden brat do mnie. Jużśmy mieli po obiedzie zapuszczać. Już właściwie po obiedzie mieliśmy wyjeżdżać. A przed obiadem tam był ten brat, a mówi, ty nie śmiesz iść do tego. I przed obiadem był tam u mnie w domu jeden brat i mówi, ty nie możesz pojechać tam do Cieszyna. Ty masz czerstwe rany. Ty, jeszcze wszystko jest świeże. A mówię, ako to wiesz? Ja mówię, jak ty to wiesz? Ty si to nie widział. Ty nie widziałeś to. A ja się czuję dobrze. I czuję się dobrze. I on tak machnął ręką. Moje serce tuży po to, aby są żegnał. Moje serce pragnie po tym, by błogosławić. Aby są pożegnał tych bratów tam. Żeby błogosławić tych braci tam w Cieszynie. Ale aj tu w Jastrzębiu. Ale również tutaj w Jastrzębiu. Bardzo są wdzięczny Bogu. Bardzo jestem wdzięczny Bogu. Lebo wiem, że te to rzeczy pokraczują. Ponieważ wiem, że te rzeczy kontynuują. Ja wiem, że wy nie odejdziecie od ja to nie zaujat. Wiem, że nie odejdziecie stąd, nie zwróciwszy uwagę na pewne rzeczy. Ja wiem, że każdy jeden z was rozchodzi. Wiem, że każdy jeden z was zadecyduje. Uści za albo proti. Czy za albo przeciw. Ale każdy sam. Ale każdy zadecyduje. Ale tu mówi Boże Słowo, ja som ti predložil život i smrt. I tutaj mówi Boże Słowo, kładę przed tobą życie albo śmierć. Ale ty si wybierz život. A ty, ale ty wybierz życie. Aby si żył ty. Żebyś ty żył. A te budúce generacje i następne generacje, które przyjdą po tobie. Lebo wiedz, że jak się sprawnie rozhodnie. Ponieważ wiedz, że jeżeli właściwie zadecydujesz. Tak pożegnasz całe te budúce generacje. Ubogosławisz całe następne generacje. A ja kiedy widzim, jak jest rozbita, albo jak je niesudrżna ta moja rodzina od moich rodziców. I ja jak patrzę na rodzinę moich rodziców i widzę jak ona jest rozbita. Jak jednoducho, przykład powiem, mal są teraz tu 50. Jak na przykład powiem, kiedy miałem 50 lat teraz. Pozwał są moje siostry. Zaprosiłem na obiad siostry moje. A moich szwagrów. I moich szwagrów. Jedna siostra mówi, musi iść pracować. A jedna siostra mówi do mnie, ja muszę iść do pracy. Druga siostra mi mówi, no ja musim, ja to mam przyliż daleko. A druga mówi, no dla mnie to jest za daleko, żeby tam jechać do ciebie. A szwagrowie mówi, no my za musimy drżać swoich żien. A szwagrowie mówią, no my musimy trzymać się swoich żon. Ja mówię, tylko trzymajcie, trzymajcie. Tak hovorím svojmu ockovi, hovorím, ocko, predstavte si, máte 50-ročného syna. I ja mówię do svojego taty, tato, wyobraź sobie, masz 50-letniego syna. Poď, pozývam ťa na obiad. Chodź, zapraszam cię na obiad. On hovorí, joj, ja akurat tedy chcem variť pre psov guláš. A on mówi, o, właśnie miałem zamiar ugotować jedzenie dla psów, pokarm. Nikt nie przyszedł. Nikt z nich nie przyszedł. Nikt z nich. A potem są powiedział swoim przyjaciołom. A powiedziałem do swoich przyjaciół. Wy, którzy chcecie się ze mną radować. Wy, którzy chcecie wspólnie radować się ze mną. A chcecie dziękować Panu Bogu. I chcecie dziękować Panu. Wy, którzy jesteście się stali ojcami i matkami skrze Pana Jezusa. Wy, którzy jesteście dla mnie tak jak ojciec i matka przez Pana Jezusa. Któryście się stali bratmi i sestrami. Którzy staliście się tak jak moi bracia i siostry przez Pana Jezusa. Przyjdźcie. Przyjdźcie. Będzie bardzo skromne. Będzie bardzo skromnie, usłużę wam. Uwariliśmy len jednoduchy gulasz. Przygotowaliśmy tylko bardzo proste jedzenie, danie, gulasz. A wiecie, kolko ojców a materii, bratów a sestier przyszło. I wiecie, ile braci, sióstr, tatów i mam przychodziło? 110 ludzi. 110 osób. Są wrawiał bratowi, prylej jeszcze wody do tego gulaszu. I mówiłem do brata, jeszcze dolej wody do tego gulaszu, żeby starczyło. Sława Bogu. Chwała Bogu. Nie bój się tego, że stracisz. Nie bój się tego, że kogoś po prostu stracisz. A twoja matka powie, a ty się obracisz, nadal nie są twoja matka. Jeżeli twoja mama powie do ciebie, że jeżeli się nawrócisz, już więcej nie będę twoją matką. Pan Bóg ci da 100 materii. Pan Bóg ci da 100 mam. A twój ojciec się ci postawi. Jeżeli twój tata stanie ci w drodze. Pan Bóg ci da 100 ojców. Pan Bóg da ci 100 ojców. Nie skrze cielesną krew. Nie przez te cielesne powiązania i krew. Ale skrze krew Jezusa Chrystusa. Ale przez krew Jezusa Chrystusa. Alleluja. Chwała Jezusowi. A takie mi to było zacne. I takie cenne było to dla mnie. Kiedy powstał jeden brat. Kiedy wstał jeden brat. A mówi, wiem, Szanko, że jesteś smutny. I mówi, wiem, że jesteś smutny, do mnie mówi. Że nie masz tu rodziny. Że nie masz, że nikt z twojej rodziny nie przyszedł. A że nikt si nie waży. I nikt nie docenia. To twojego jubileu. Tego jubileuszu twojego. Ale mówi, pozri się, tu masz, toto są twoi ojcowie i twoje matki. Ale on mówi, popatrz, tutaj są twoi ojcowie, twoje matki. To są twoi bracia, to są twoi bracia, siostry. Którzy cię miły. Którzy kochają cię. A ja są płakał. I ja płakałem wtedy. A wiem, że są urobił sprawne rozwiązanie. Wiem, że właściwie zadecydowałem. Ty się sprawnie rozsądzisz. Ty tak samo zadecyduj właściwie. Je przedłożone przed ciebie żywot i smrt. Teraz kładę przed tobą życie albo śmierć. Ale ty si wybierz żywot. Ale ty wybierz życie. Aby si pożegnał swój żywot. Żebyś błogosławił swoje życie. A aby si pożegnał aj budúce generacje. Ale i żebyś błogosławił i następne pokolenia. Które przyjdą za tobą. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A ja wam zwestuję. I ogłaszam wam, że wszystkich was Pan Jezus bardzo miłuje. Że wszystkich was Pan Bóg bardzo kocha. Wszyscy jesteście bardzo wzacni. Wszyscy jesteście cenni w jego oczach. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Święty niebieski. Święty Ojcze niebieski. Ja ci dziękuję za tę chwilę. Dziękuję ci za ten czas. Dziękuję, że si prítomny. Dziękuję, że jesteś obecny. Dziękuję, że się dotykasz naszych serc. Dziękuję, że dotykasz się naszych serc. A dziękuję, że stawiasz nas przed rozhodnutie. I dziękuję, że postawisz nas przed decyzję. A dziękujemy, że sam możemy sprawnie rozhodnąć. I dziękujemy za to, że możemy właściwie podjąć decyzję. Że możemy otworzyć swoje serce. Że możemy otworzyć swoje serca do ciebie. Panie Jezusie. Panie Jezu. A możemy cię pozwać. I możemy zaprosić ciebie. Abyś się stał królem. Żebyś był królem naszego serca. Pożegnaj nas. Błogosław nas. A pożegnaj aj nas w naszych rozhodowaniach. I błogosław też nas, kiedy będziemy podejmowali te decyzje. Abyśmy nie podla ciała. Żebyśmy nie według tego ciała. Nie podla żiadosti oczu. Nie według pożądliwości oczu decydowali. Ale abyśmy się rozhodowali podle twojej woli. Ale żebyśmy decydowali według twojej woli. Lebo ta jest najlepsza. Ponieważ ta jest najlepsza. Ta trwa. Ta jest na wieki. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja by som dal teraz taký priestor, ak by ste chceli aj vy v modlitbách vyjadriť svoje ďakovanie alebo prosby za budúce generácie. Chcel bym teraz taký čas, žebyśmy mieli razem, gdybyśmy mieli tak odczuwali na sercu, żeby takie prośby zanosić do Boga, jeżeli chodzi o następne generacje. Albo niekto tuży prosić za swoich rodziców. Albo ktoś chciałby prosić za swoich rodziców. Albo za swoich sourodzenców. Albo za swoich braci i siostry. Prítomný je Duch Svätý teraz. Duch Święty jest obecny teraz. A vyjadrime svoje srdce.